tarzy, suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to środa, 20 dzień marca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Brukseli jutro szczyt Rady Europejskiej. Nasza korespondentka ustaliła, że unijni przywódcy będą rozmawiać m.in. o bezcłowym handlu z Ukrainą. Lada dzień ma być złożony wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego. Za chwilę sprawdzimy, co na ten temat mówiono dziś w Sejmie. Na koniec serwisu przyjrzymy się, jakie były najchętniej odwiedzane atrakcje turystyczne Mazowsza. Po południu premier Donald Tusk przybył do Brukseli, gdzie weźmie udział w szczycie Rady Europejskiej. Główne tematy dwudniowych obrad to bezpieczeństwo, amunicja dla Ukrainy i sytuacja na Bliskim Wschodzie. Jak ustaliła nasza korespondentka, omówiona na miejscu ma być także umowa o bezcłowym handlu z Ukrainą. Otwarte pozostaje pytanie, jak bardzo przywódcy będą chcieli wchodzić w szczegóły umowy. Część krajów, w tym Polska i Francja, uważa, że nocne ustalenia przedstawicieli unijnych instytucji w sprawie zmian w umowie są niewystarczające. O szczegółach Beata Płomecka. Zwiększenie listy produktów, które objęte byłyby ograniczeniami importowymi, to jeden postulat grupy krajów. Chodzi o różne produkty dla różnych państw. Akurat Polska i Francja uważają, że należy dopisać pszenicę. Na pierwotnej liście stworzonej przez Komisję Europejską były jaja, drób i cukier, a podczas nocnych negocjacji dopisano kukurydzę, owies, kaszę i miód. Okazuje się, że w grupie niezadowolonych, które chcą zmienić umowę o bezcłowym handlu, są nie tylko kraje przyfrontowe, ale też na przykład Włochy. Drugi postulat to wydłużenie okresu, który byłby brany pod uwagę przy ustalaniu ograniczeń importowych, bo wtedy te ograniczenia byłyby większe. Chodzi o uwzględnienie 2021 roku, a nie tylko ostatnich 2 lat, kiedy już następował zwiększony wwóz produktów z Ukrainy do Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Andrzej Duda apeluje do rządu o rozwagę w sprawie działań, które miałyby doprowadzić do postawienia przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego. Wczoraj premier Donald Tusk poinformował, że wniosek w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności szefa Banku Centralnego jest już gotowy i będzie prezentowany w najbliższych dniach. Przemysław Lis. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że w sprawie postawienia przed Trybunałem Stanu prezesa NBP apeluje o zachowanie zdrowego rozsądku. Bo stabilność finansowa Polski i stabilność pozycji Polski na międzynarodowych rynkach finansowych ma znaczenie absolutnie pierwszorzędne, jeżeli chcemy nadal realizować skuteczną politykę wzrostu gospodarczego. Za jest wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicepremier Krzysztof Gawkowski, który uważa, że działania Adama Glapińskiego prowadzą do rujnowania polskiej gospodarki. Zrujnował poczucie stabilności portfela każdego Polaka i każdej Polki. Inflacja urosła w Polsce do niebotycznych rozmiarów, a to wszystko działo się podczas zapewnień prezesa NBP, który mówił: bierzcie kredyty, nic się w Polsce nie zmieni. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że wniosek nie był konsultowany z jego partią, a decyzję w sprawie jego ewentualnego poparcia Polska 2050 podejmie po zapoznaniu się z uzasadnieniem. Przemysław Lis, Polskie Radio. Vaughan Gething to pierwszy w historii Europy czarnoskóry szef rządu. Wybrał go dziś regionalny parlament Walii. Polityk Partii Pracy w pierwszej przemowie skupił się na bieżącej polityce, ale odniósł się też do historycznej chwili. Dziś możemy się też spodziewać przygnębiających, dobrze znanych scen, obelg w mediach społecznościowych, rasistowskich tropów ukrytych pod uprzejmym językiem. Inni podważać będą moją narodowość, jeszcze inni zapytają, dlaczego gram kartą koloru skóry, wyliczał były minister zdrowia w regionalnym rządzie. Mówię tym ludziom, że łatwo jest ignorować tożsamość w sytuacji, gdy wasza tożsamość nigdy nie była kwestionowana i nigdy nie podcinała wam skrzydeł. Teraz wybór musi zatwierdzić król Karol III, to jedynie formalność. Łazienki królewskie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Zamek Królewski to najchętniej odwiedzane turystyczne atrakcje Mazowsza w zeszłym roku. Łącznie region odwiedziło ponad 6 milionów turystów, o ponad 6% więcej niż 12 miesięcy wcześniej. Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, podkreśla, że niezmiennie najwięcej turystów przybywa do Warszawy. Warszawa jest generalnie magnesem, tym kołem zamachowym rozwoju całej turystyki na terenie województwa mazowieckiego, z czego korzystamy. I ta synergia pomiędzy Warszawą i, nazwijmy to, Mazowszem Regionalnym jest, czyli turyści przyjeżdżają do Warszawy, ale później wyjeżdżają też i zobaczyć inne atrakcje. I tutaj na pierwszym miejscu to Łazienki Królewskie, Pałac Wilanów i później kolejne elementy na terenie Warszawy, ale też i Mazowsza. W pierwszej dziesiątce rankingu są też m.in. Muzeum Narodowe w Warszawie, Centrum Nauki Kopernik, Kampinoski Park Narodowy i Muzeum Powstania Warszawskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, najwięcej opadów będzie na północy. Termometry pokażą od 7 do 14 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję. Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są? Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę? O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata? Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Agnieszka Łukasiewicz i Łukasz Szwed. Witamy państwa. Wieczór w Trójce. Już za moment zapraszam do wysłuchania reportażu Adama Bogoryja-Zakrzewskiego pod tytułem Zielony Nieład na temat protestów rolniczych. Sprawa jest gorąca, reportaż można powiedzieć prawie na żywo. A po reportażu zapraszam do wysłuchania rozmowy z ekspertami z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, którzy mam nadzieję rozwieją wszelkie wątpliwości, o co tak naprawdę chodzi rolnikom. Reportaż w Trójce. To jest właśnie to, że to jest miłość do ziemi. No to no nie da się tego tak opisać. No to jest cudowne, jak coś rośnie, posiejesz, coś wyrośnie, coś zbierzesz z tego, zrobisz z tego chleb, czy jakieś inne owoce, warzywa. No to to jest same piękno. Także cała roczna praca później się przekłada na to, że po prostu jest jakiś wynik tego wszystkiego. Czuje pan skrzydła ochronne rządu nad rolnikami? No w tej chwili to już nie. No, takiego odczucia nie ma. Wcześniej to tak, no to wcześniej trochę tam się czuło, że po prostu jest jakieś wsparcie, ale przy tych nowych władzach to już tego nie ma. Już jesteśmy sami zdani na siebie i teraz trzeba się kombinować, co tu zrobić, jak to zrobić, żeby w ogóle się uratować. No to nie jest dobre uczucie. To w ogóle to jest zamach chyba, nie wiem. Złona import! Złona import! Złona import! Zablokujemy Warszawę na amen. Nikt tu nie wjedzie i nie wyjedzie. Do momentu, aż się spełnione zostaną nasze wszystkie żądania. To protesty rolników w Warszawie przeciwko inicjatywie Komisji Europejskiej wprowadzenia Zielonego Ładu. Ograniczeń między innymi w energetyce, transporcie, rolnictwie. Nie cofniemy się, a Zielony Nieład w całości do kosza. Nie ma co bubla poprawiać. Jeśli coś jest szrotem, ma trafić na złom. Dziękuję, pozdrawiam was wszystkich. Trzymajmy się razem. Unijne postulaty wzbudziły ogromny sprzeciw rolników w Europie. Między innymi obowiązkowe ugorowanie, czyli wyłączenie z gospodarowania części ziemi rolnej, zmniejszenie stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. To zdaniem rolników znacznie zmniejszy ich dochody. Poza tym nowe unijne ograniczenia zbiegły się z zalewem taniego zboża z Rosji i Ukrainy, a co za tym idzie, spadkiem o połowę na przykład cen pszenicy w Polsce. My jesteśmy Wielkopolska. Ja mam 70 hektarów. Ma pan mieszkanie własne, tak? I teraz panu ktoś z góry mówi, gdzie pan w jakim pomieszczeniu ma zrobić sypialnię, w którym pomieszczeniu ma pan zrobić kuchnię, mimo to, że to nie jest ergonomiczne w żaden sposób, tak? a po roku pan to musi od nowa zmienić, zakładać od nowa jakieś tam instalacje, tego typu rzeczy. To się wiąże z niesamowitymi kosztami, a za chwilę panu powiedzą, nie może pan korzystać z 10% własności, bo zaczynamy teraz od 4%, że mamy to wyłączyć z użytkowania. Mamy zamiast ugorowania siać jakieś, nie wiem, kwiatki, zielonki i tego typu rzeczy, czyli tak i tak to nam żadnego przychodu nie przyniesie. Ale to jest typowa zapcha i dziura na ten rok, nie? To jest tylko w tym roku, żeby zamknąć nam usta i to ma być uprawa bez stosowania jakichkolwiek środków ochrony, bez niczego. Mam tylko produkcję roślinną, czyli zboża, kukurydza, rzepak. Nie mam żadnych zwierząt, niczego takiego. Wie pan, no już jest do tego dochodzi, że jeżeli krowa pierdnie, no to powodujemy jakąś tam emisję gazów cieplarnianych, tak? To jest obłęd, to jest dosłownie szaleństwo niesamowite, co przychodzi tym ludziom do głowy. Jeżeli jadą na szczyt klimatyczny, każdy leci własnym samolotem, a nam każą ograniczać, nie wiem, produkcję cudawianki, no to się w głowie nie mieści. Ja gospodarzę już lat prawie 30. I zaczynałem jeszcze długo, długo przed wejściem do Unii. Jestem przeciwko Unii, powiem panu. Pomimo dopłat? Ja powiem panu, byłem na samym początku sprzeciw. Nie korzystałem z żadnych dopłat. Wszystkie sprzęty, które kupiłem na gospodarstwo, kupiłem bez żadnej dopłaty. Nikt mi nie zarzuci. Mam sprzęt nad wyrost, ale za własną ciężką pracę wypracowany. Jeżeli ja zaczynając gospodarowanie w 96, gdzie umierał mój ojciec, pszenica kosztowała w 96 380 zł za tonę. Nawóz podrożał nam do ponad 1000 zł z przodu, na 1380 dzisiaj go nie kupimy. Absolutnie. Czyli ta dopłata nie starcza nam na skorelowanie tej ceny. Nie mówiąc o kosztach paliwa i ochrony roślin. Czyli to się nam nie spina w żaden sposób. Kukła premiera, tak? Tak, kukła premiera. Tam, gdzie protestowaliśmy, mieliśmy też kukłę Urszuli. Ursuli dokładnie, mówimy po niemiecku, Ursuli. I tam żeśmy po prostu, o co tam chodzi z tym wszystkim. Ja mam gospodarstwo w Rodzice Lubelskim, w Wisznicach dokładnie. Synem prowadzę, 120 hektarów ziemi, orze, 120 hektarów plus mamy bydło mięsne. Mamy 170 sztuk. Mamy w tej chwili 200 ton kukurydzy do sprzedania, 150 ton pszenicy, no i rzepaku mamy trochę. No ale żeśmy sprzedali trochę po tych cenach, która jest w tej chwili, nie, już nie czekamy, bo no nie mamy pieniążków. I co, zalega, tak? No zalega, 200 ton kukurydzy zalega i 150 ton pszenicy zalega. No. Pozwoli pan, że przyjadę to zobaczyć? Bardzo proszę, tylko że Wisznice są daleko, 200 km od Warszawy. Dzień dobry. Witam. Bierzemy się za robotę. Mamy 2,5 km około na to gospodarstwo. Musimy trochę poprzygartać, nie? Żeby... No dzisiaj dużo dałem kanać. Nowe cielarki, 7 cielarków tutaj. Się ocieliło nie tak dawno. Niektóre są z tamtej niedzieli. Na razie to jest trochę starsze. Która jest chora? A nie, cielaczek to jest tam chory. Cielaczek jest chory, no bo dzisiaj mówisz. Zaraz pójdę, zobaczę. Ścielarko ścieliłem i on leżał, nie wstał. To znaczy, że już coś z nim nie tak jest. No. I żeśmy zaszczepili, teraz patrzymy, czy ten, czy, ale chyba lepiej jest trochę. Ale jeszcze chodzi dobrze. Dobrze chodzi. Ale oddech ma taki przyspieszony. My jako ten to się znamy już, nie wiemy. Ale nos ma mokry całą matkę. To jak się, to jest dobrze. To jest dobrze. To ile macie? Nie, to 170 wszystkiego. Trzeba drzwi otwierać dla ojca. Wszystko idzie za granicę, tak? No te mięso jest poszukiwane. To idzie po prostu albo do Arabów, albo do Żydów. No. Do Izraela. On tam sprzedaje, ten kupiec. No bo to jest takie mięso, że cielak jest 8 miesięcy przy krowie. Jest wychowywany na mleku. Od krowy mięsnej, które to mleko ma odpowiedni tłuszcz tam. Ono jest tłuste to mleko, nie jest takie jak mleczna krowa, nie? To jest tłuste mleko. Ze sprzedaży nie ma problemu żadnego. No. Polacy też chcą kupić? To znaczy w Polsce? Też w Polsce chcą... raczej nie. Tam jest cena dużo lepsza. No. Czyli myjemy gorszą wołowinę. Oczywiście. W sklepie kupujemy. Takie wołowiny nie ma. Takiej wołowiny nie ma po prostu w Polsce. No. Tutaj mamy cały garaż. Nie? I tu 200 ton kukurydzy leży. O tu. Tam leży jeszcze 50 ton rzepaku. Jak góra piaskowa i wbita biało-czerwona tak, flaga. Wbita, tak, flaga po proteście. No to jest taki trochę na znak protestu, wbita w kukurydzę stoi. Pokazać, że jesteśmy Polakami, że to nasza jest kukurydza, nie? W ogóle na kukurydzę posiadamy certyfikat integralnej produkcji, gdzie nam z ekoschematu dopłacają do hektara 1346 zł, bo już agencja ogłosiła, nie? Tyle mamy dostać do hektara jeszcze, no. No bo nie... jest produkowane w sposób ekologiczny, tak jakby. Odpowiednie środki są stosowane, nie każde, nie? 200 ton po prostu leży tutaj. No. No niestety, no co zrobisz? Może sprzedamy jeszcze, no mam nadzieję. Ale ona nam przeszkadza, bo nie możemy wszystkiego sprzętu wprowadzić na garaż, nie? Ona nam przeszkadza. No nie było jak sprzedać, po prostu nie było. Była ciągle cena taka, że to, no, no trzeba by było tak jakby dołożyć do tej sprzedaży, nie? To, okay. To jest cały problem, no. Ale gdzie sypać pszenicę, jak będzie? Bo pszenicy też leży. W innym tam magazynie 150 ton leży, nie? Słyszałem o ustaleniach premiera w ogóle i przedstawicieli rządu z rolnikami. Tak, że ma być interwencyjny skup. Tak. No to ja też wiem, tylko na jakiej zasadzie? Na jakie co? No właśnie. I czy nam coś dopłacą do tego? Czy nam coś dopłacą? Bo na przykład tamten rząd dwutygodniowy, jak to mówili, narzekali, po co ten dwutygodniowy rząd, to ja dzisiaj zaglądałem na konto i przyszło mi za 18 hektarów, 18 470 zł mi przysłali. Już dostałem pieniądze. To kto jest winien tej sytuacji, że to zboże zalega w magazynach? No to jest to, że po prostu idzie import. No i ci wszyscy, te firmy, wszystko kupują ukraińskie, bo ono jest ciągle było tańsze, choć teraz ono też jest tańsze, bo przecież teraz byłem na granicy, to tona pszenicy kosztuje 367 zł, mówili, że w tej chwili na granicy. No i jeszcze trzeba przewieźć transport, tak, dołożyć, no. Tyle kosztuje, a kosztowała jeszcze wcześniej, jak zaczynaliśmy protest na granicy, 109 euro kosztowała, nie? To kwestia ceny. Rosja zaniżyła tak cenę tego zboża, żeby nas tutaj po prostu wykończyć. No to... A kto jest winien temu, że bez ograniczeń? No, cały czas Ursula. Ursula, no, przewodnicząca Komisji Europejskiej, no. Ale było głosowanie, nawet pokazywali. Ci europosłowie głosowali za otwartą granicą dalej. I ona jest otwarta, ta granica, do końca czerwca 2025 roku. No. Chodzi o otwarcie z Ukrainy na wszystkie produkty. Teraz się mówi, że jest nadwyżki 9 milionów ton w Polsce. Czyli no musiało te chociaż 5 milionów ton napłynąć. No. Worki przygotowałeś? Nie. No to iść worki przygotuj. No i jedziemy dawać już chyba. Krowy karmić. Tak, rozdawać będziemy, bo już to w miarę się wymieszało, w miarę. Kopisz Mateusz. Pan jest... rolnikiem roku. Gospodarzem roku powiatu bielskiego. Tak. A w Lublinie dziennika wschodniego, ale to trzecie miejsce. Rolnik roku. Pan co myśli o tej sytuacji? Kto jest w ogóle jej winien? Na pewno jest wina rządzących, dlatego że to wszystko ich, no to oni to spowodowali. Oni dali tutaj przyzwolenie na import zbóż. To zaniżyło ceny. Ale o których rządzących pan mówi? Obecnych czy obecnych i trochę tam to też władza trochę zawiniła, bo no to też było pozwolenie. Oni tam starali się zatrzymać, wiem, ale też im coś tam nie wychodziło. Ten import, niestety, tak? Niestety to nasza władza, nasza polska władza to po prostu jest... A kto jest winien temu, że zboże, które miało przejeżdżać przez Polskę z Ukrainy tranzytem dalej, że zostawała część w Polsce? To jest kolejny problem, no. Służb polskich i handlowców, tak? Handlowcy też kupują te zboże z Ukrainy i się tego wcale nie wstydzą. Miało nie wjeżdżać, ale zostało załatwiane, czy nie wiem jak. I tak wjeżdżało. To jest nasza praca, no to tam te dawanie krowom, to jest pikuk. Tak, to jest takie naturalne, po prostu ciągnie to do tego. Nawet te oranie ziemi, nie? To jest przyjemność dla mnie na przykład, bo ja orzę, syn nie orze akurat, uczy się orać, ale jeszcze nie orze, jak trzeba to orze, bo musi, nie? Ale ja orzę, bo dla mnie to sprawia przyjemność po prostu, te oranie, przewracanie tej ziemi, nie? Ktoś nie poczuje tego, to nie będzie nigdy rolnikiem takim, prawdziwych takich kości, że naprawdę rolnik, no. Orać te hektary, przeorać, zobaczyć, no jak to jest. Wtedy dopiero jest prawdziwym rolnikiem. To jest tak. Dobra, to co? Jedziemy. Co, jedziemy orać, siać? Tak, jedziemy talerzować. Jest tam siedzenie z boku w sektorze, także spokojnie. To tą wypasioną o tą wypasioną właśnie, no. Wszyscy się dziwią, że wypasiona, ale ona 5 metrów, te pozostałości po kukurydzy trzeba trochę pociąć. Talerzuje na raz, nie? Próbować talerzować, nie wiem czy się da, ale tam to jedno pole na pewno się da. Jedź i zobacz, jak się wsadzisz, to do mnie nie dzwoń. Tam o, właśnie woda stoi, tak? Bo za drogą, no. Aha. Drogą woda stoi, czyli tam na pewno się nie wjeżdża. Tak, deska rozdzielcza jak w samolocie prawie. No tak, to wszystko pokazuje, nawet temperaturę pokazuje. Ma tu takie półbiegi, że się przełącza na szybsze obroty. Nie trzeba wajcho tam robić. Jakie ma jeszcze rozwiązania? Bajer do klimatyzacji ma na domu, nie? Ogrzewanie, klimatyzacja. Tu jest włączona od razu. Może trochę cieplej zrobimy, bo na razie to będzie zimno pewnie. Ja kupiłem w 2008 roku, no to różnica jest. I w komforcie pracy, tak? No i wiadomo, że nowy, to i opony są dobre, w tamtym trzeba było opony mieniać. Żeby zorać ten kawałek, 14 hektarów, trzeba 14 godzin orać. Bo jakby dwójką, to myślę, że 2-3 dni trzeba było. Ile ten traktor kosztował? 320 tysięcy, z tego 160 dostałem do finansowania. A reszta był kredyt fabryczny 0%, to ważne. Był fabryczny 0%, także to było korzystne finansowanie. Pora. Mój synek to kupił nowy traktor za gotówę, no ostatni. Nie na zapłacił 220 tysięcy netto z ładowaczem. Pan się wczoraj pytał na przykład, że czemu dopiero teraz wyszli rolnicy? Przecież było 3 lata temu na przykład, przygodziło się do pracy, tak? To podam przykład taki, przychodzi pan do pracy, pracuje pan rok, dostaje pan wypłatę i starcza na rachunki, na życie, na wakacje i jeszcze pan może coś sobie odłożyć albo zainwestować. O. A 2 lata temu już była sytuacja, że te zboże z Ukrainy wpływało, obniżyło ceny i taka sytuacja, że pan przychodzi teraz do pracy i nie dostaje pan nic, żadnej wypłaty. No i wtedy wkracza rząd, no dobra, to my damy dla pana dotację, dopłatę, że pan przeżyje. No i pan dostaje tam na jedzenie, na rachunki, tak? Już o inwestycji nie ma żadnej mowy. A w tym roku już jest całkiem tragedia, bo przychodzi pan do pracy i pan jeszcze musi zapłacić, że pan pracuje. Dlatego rolnicy teraz dopiero strajkują. Nie ma dopłat, nie ma opłacalności. Po prostu trzeba jeszcze dopłacić do swojej pracy. A pracować trzeba. W tamtym roku nam rząd dopłacił 500 zł do tony, gdzie sprzedaliśmy po 800. Ale nam dopłacił, no dlatego mówię, że ja bym za tamtego rządu nie wyszedł na protest, bo człowiek jest myślący, no skoro tyle dostaliśmy, wiadomo, że to nie jest to, co my chcemy, ale jednak ten rząd zareagował, no zareagował. Rząd trochę dał dotacji, oczywiście no nie było żadnego zysku, po prostu wyszliśmy na zero. Wzięliśmy kredyty, żeby jeszcze jakoś to upłynnić, żeby to było jakoś zazębiało się ze wszystkim, ale niestety już w tym roku to już jest tragedia, to już jest dla nas wyrok śmierci. Sprzedaż o połowę taniej zboża przy wyższych kosztach, to już naprawdę, to jest dla nas wyrok śmierci po prostu. A Zielony Ład to powoli by nas zabił, ale też by nas zabił. Po prostu, to jest niszczenie rolnictwa. Ten rząd nic nie zrobił. Mało tego, nie chce z rolnikami rozmawiać, to jest najgorsze. A ten rząd, z tego co wiemy, to nawet nie wystąpił do Brukseli, bo musi być w Brukseli zgoda na wszelkie dopłaty dodatkowe. To musi być w Brukseli zgoda, bo my chcemy wiedzieć dzisiaj, o, jedziemy w polu, robimy w polu, tak, będziemy siać. No, i my nie wiemy, siać, a może nie siać, nie wiemy tego. Jeżeli mam siać i dołożyć do tego interesu, tak, to może lepiej nie siać, no. Ale wiceminister Kołodziejczak mówił, że to są konkrety, że będzie, będą cztery, będzie 4 do 5 miliardów. Właśnie tych funduszy nie ma, wiele nie ma, nie może obiecać, bo nie ma. Tak jak z tego, co ja słyszałem po tej konferencji, to tych pieniędzy nie ma. I on nie może nic na razie, ten, on nie wie, nie może. Dopóki my konkretnie nie będziemy mieli, to protest jest 100%, cały czas będzie. Cały czas będzie, w różnych formach, ale będzie. Jedziemy na granicę, do Dorohuska, tam gdzie nasi koledzy to cały czas protestują i zatrzymany jest ruch. Ciężarówki powstają o każdej pełnej godzinie, no to autobusy puszczają w połowie godziny i o pełnej godzinie, nie? Wiśnice! Witam, Komorówka. Chcę przywieźć kukłę. U Ursuli von der Leyen. Nie zdejmuj, bo to chodzi o to. Ale ona rozpoznawalna. No dobrze, niech będzie, ale chodzi o te von. Von, von stąd. A, von. Robicie, zjecie? Wiecie, że Ursulka odpowiada za granicę. Panie Andrzeju, pan będzie coś czytać, tak? Jecie stokoso, nie bać się, tak. To są kary wymierzone przez rolników. Za import zbóż z Rosji do Unii Europejskiej. Kara jest taka. To pierwszy grzech jest. Za import towarów rolnych z Ukrainy. Dwa baty. Dobra, no, będzie. Bo tu mam punkt następny. Za wprowadzenie opłaty emisji CO2. No jak długo to jeszcze wszystko może potrwać? Do skutku, aż ktoś zacznie z nami poważnie rozmawiać. Nie teraz obiecać, tylko jak ktoś siądzie do stołu i powie, że to dla nas będzie spełnione. Czego my oczekujemy, a nie to, że może zrobimy. Każdy obiecuje, ale nic nikt nie robi. Było spotkanie premiera, członków rządu z rolnikami. Tam padły, jak mówi minister Kołodziejczak konkrety, inni mówią, że to konkrety nie są. Oni wszyscy twierdzą, że nic nie mogą, dopiero podejmie decyzja Komisja Europejska. Ale tak naprawdę, to jeżeli oni nic nie mogą, podejmuje Komisja Europejska, to po co oni są w ogóle w tej Warszawie? Wysłać ich w pole, dać im graczki, niech pielą. A nie siedzą tam i biorą za darmo pieniądze. Ograniczenie środków ochrony roślin o połowę. Bierz młody. Dawaj tu. Wcześniej nie było takich protestów, a problem był. No bo zawsze jakieś dopłaty, jakieś coś tam coś dalej do czegoś. Tam może nie były to jakieś pieniądze, ten, ale coś zawsze tam się coś działo. No. Tak. A teraz się nic a teraz się dzieje, tylko składają na tamty, bo tamci. Tak, a... tamci. No. Miesiąc, półtora miesiąca temu słyszałem narzekania ogromne na komisarza unijnego z Polski, pana Wojciechowskiego. A teraz to jakoś ucichło. To jak jest? Dalej tak jest. Znaczy, bo tu jeszcze z komisarzem to o to chodzi, że chodzi o Zielony Ład. Bo co otwarcie granic swoją drogą, a druga sprawa bardzo ważna to jest Zielony Ład. Który bardzo, pan Wojciechowski bardzo go lobbował, ten Zielony Ład, że to taki jest super, super sprawa. Co pana razi, szczególnie w tych zapisach Nowego Ładu? One zmierzają do tego, żeby produkować ekologicznie. Tak, żeby u nas rosły kwiatki, a nie. Nam zapłacą powiedzmy 1000 zł do hektara i ono nie chce, coś tam rośnie, a ktoś będzie obok produkował zboże i będzie brał pieniądze. Za ziemię dostaniesz. Z obowiązku ugorowania. Unia teraz zrobiła cofała. Tak, że tylko 117 euro dostaniesz do hektara i nic więcej. Nic więcej. A jeżeli będziesz uprawiał, robił ekoschematy, uprawiał, to dostaniesz dodatkowe pieniądze. Tak. Dodatkowe pieniądze. Czyli i na przykład co ja w gospodarstwie robię? Ekoschemat. Robiłem w tamtym roku już, nie w tym Przepraszam, roku. Przepraszam, ekoschemat to takie postępowanie według reguł ustalonych przez... Troszeczkę ekologicznych, nie? Tam dodatkowych. Jest niby dodatkowy wysiłek, ale to nie jest wielki wysiłek, no. Jeżeli ktoś zajmuje się tym gospodarstwem, no to powinien spełniać. My z synem akurat spełniamy niektóre rzeczy. Znaczy, ja też się staram spełniać to. Ale bo jeżeli jak to jest na oświadczenie, to każdy to spełnia. Tylko jak przyjdzie zdjęcia, to zdjęcia robię. Nie, wie pan, jak to no mój syn akurat zdjęcia robi, nie ma, bo teraz orzemy na owiec i zdjęcia robi, nie ma problemu. Ja no, też bo obornik mamy, nie? My robimy, bo ja współpracuję z kolegą. Nie? On no tak trzęsie obornik, no. Ja za nim może. Tylko żeby wykonać zdjęcia, jak oni proponowali, to najpierw trzeba wykonać zdjęcie, że zacząłem, że skończyłem, tak, i zaczynam orać. Tak. Ale że ja, powiedzmy, w jednym czasie rozszczęsię obornik na, powiedzmy, na jednej działce, a ja za nim orzę, nie da się tego spełnić, nie oszukujmy się. No tak, bo zdjęcia się nie pokrywają. Więc jest 12 godzin, więc trzeba poczekać, nie orać od razu. No ale ja trzeba nie... poczekać. No. Słuchajcie, no jeżeli ja będę czekał, no to mnie czas goni, no nie oszukujmy się. I tu są pieniądze te, tu są te znaczy, pieniądze. Nie, no na tym Unia wychodzi tak, z zasady, i to... że składajcie to, co za co my płacimy. Wy nie produkujcie pszenicy, kukurydzy, tylko składajcie te dokumenty, nie, no. Za co my płacimy. Możesz produkować wszystko, no. No możesz, tylko nie wchodzisz w ekoschemat, no. Produkujesz, co chcesz, no. Ale to już nam narzucają. Słuchaj pan, to już mówię tak, narzucają nam odgórnie, co my mamy produkować, bo oni do tego dopłacają. No to widzisz, i tu już jest odgórne. No to widzisz, te ceny. Nie możesz produkować tego, co chcesz. Wysokie, no widzisz, te ceny nie będą tak musowo na czymś dorabiać. No. Panowie, jak dziecku teraz, to ten Zielony Ład jest dobry czy zły? Znaczy dla rolnictwa, no niektóre Zielonego Ładu mi się nie podobają, no ugrowanie się nie podoba, tak? Ale ma nie być. Ale przez dwa lata. No. I te dążenie do 25% tej ekologii, no to też mi się nie podoba, bo w końcu mnie dotknie, że ja muszę ekologicznie uprawiać, tak? To znaczy docelowo aż 25% tak, do 2040 gruntów... roku jest do 25%, no. Ekologicznie uprawiane, to jest co innego, 25%. Bez chemii. Bez chemii, no. Tu widzę, że pan po kursach, tak? Tak, ja odbyłem dwa kursy, dwa szkolenia i dwa webinary, czyli z komputera, nie? Gdzie poważni ludzie tłumaczyli wszystko. W tamtym roku wszystko to robiliśmy, z synem żeśmy to wszystko ten. On młody, ja stary, ja na swoje przekładam, on na swoje, nie? I tam jakoś to żeśmy połączyli wszystko w miarę. A te kursy były gdzieś tutaj u was tam, czy... Nie, no w Końsku Woli były tutaj, w Końsku Woli były, tak. Dwa dni tam siedział i w hotelu mieszkał, 1000 zł stracił, ja tam niewiele zapłaciłem. On był... Panowie też w takich kursach uczestniczyli? Nie. Jakoś pan... Na swoje wychodzi, tak? No jeżeli zapłacą mi, bo jak ja w tamtym roku miałem dotacji 70 tysięcy, a teraz powinien dostać 170, no bo to tak idzie. Jeszcze o dobrostanie nie wiecie, no. Znaczy, dobrostan wiesz. Znaczy mniej więcej, nie? Zasiłkowanie, no tych stawek nie podali jeszcze. Jeszcze nie podali. Leszek Jaszczuk z Dobicy. Gmina Wiśnice. Duże ma pan gospodarstwo? 50 hektary. Czym się pan zajmuje? Zboża plus dynie. Zalega też zboże u pana? magazynie? Akurat to u mnie nie zalega, bo sprzedałem wszystko od razu po żniwach, ale w tej chwili taka sytuacja jest, że nie wiadomo, co robić, co obsiewać, czym obsiewać, jakie będą koszty, jakie później będą perspektywy sprzedania tego. No i to jest taka wielka niewiadoma. Piotrek z gminy Kamień. A dlaczego teraz stoicie? Rok temu też było wiadomo, prawda? No, może i było wiadomo, ale nie, jeszcze to do nas tak nie dotarło. Aż tak. A teraz, no to dociera. Dociera to, dociera tamto. Jak dołożył się do tej sytuacji ten niekontrolowany import z Ukrainy? Tak jak te polana do ognia teraz. Widzi pan, tutaj coraz więcej jest. I tak samo tego zboża u nas coraz więcej jest. Tak samo się to dołożyło do tej sytuacji. I ceny nie ma. Zaraz się spali, tak samo się ta cena nasza spaliła. Jak to drzewo. A zboża jest góra. To chodzi o nasze magazyny, gdzie możemy to sprzedać. Nie? Wszystko jest zasypane ze wschodu. I dojeżdża cały czas. No i co my mamy powiedzieć? Stanisław, Ola Okruska. U nas już nawet nie skupują nawet tego zboża, bo po prostu nie mają dalej gdzie tego popchać, tak? Sprzedać. Zajdźmy nawet do sklepu głupiego, no to co się dzieje, tak? Wszystko drożeje oprócz naszych produktów, tak? Rolnicze produkty wszystkie tanieją, można powiedzieć, tak? Zboże, rzepak, no. No temu chleb ile kosztował, tak? Każdy się tłumaczył, że zboże drogie, no to cena tego chleba idzie w górę. A na dzień dzisiejszy cena nie spadła tego chleba, tylko dalej się utrzymuje na takim wysokim poziomie. Na tym samym poziomie. Zboże spadło o połowę, a chleb jest w tej samej cenie, tak? A pan ma jakie gospodarstwo? 150 hektary. No to już sporo. No sporo, no ale przy takich cenach, co są dzisiejsze, to jest bardzo nieopłacalne, tak? No jeszcze tak przykładowo, jeszcze rok i co my dalej zrobimy? Nic teraz się nie spina, zastanawiamy się wszyscy, co teraz posiać, no bo tak szczerze powiedziawszy, to nie wiadomo, nie? Tak. A kiedyś jedna uprawa się nie udała, to druga nadrobiła, tak? A teraz żadna uprawa nie jest opłacalna. Pan uprawia co? No i ogólnie zboża, tak? Tam jakieś kukurydze się uprawiało i jeszcze bydło do tego jest i tak. Jakieś usługi do tego też dochodzą. A czy tu chodzi o to, że zbyt szybko chcą wprowadzić te ograniczenia w państwach Unii? Czy... To z pewnością za szybko. Źle zostało wymyślone, tak? Ten cały ten zielony ład. Ładnie został nazwany zielony nieład, tak? Albo czerwony nieład, tak? Bo to jest tylko biurokracja i nic więcej, papierki i utopia, po prostu zwykła utopia. Unia Europejska czy Europa odpowiada za 7% zanieczyszczenia, tak? W skali światowej, tak? To czy my jako Europa mamy jeszcze sobie jakieś kolejne na siebie nakładać obostrzenia i obciążenia, tak, i koszty? Czy raczej niech to robią właśnie Chiny, które zalewają świat brudem i byle jakością, tak? Niech to Indie, Ameryka i tak dalej. Wielcy, bogaci niech dbają o środowisko, tak? Pan gospodarzył już, gdy wstępowaliśmy. Zaczynałem. A jakoś tak nie przywiązywałem do tego szczególnej uwagi, a teraz o to pytanie wyprzedzę pana, czy chciałbym wystąpić. Niekoniecznie, ale to trzeba jakoś siąść, normalnie porozmawiać, posłuchać ludzi, co ludzie o tym wszystkim mówią. Wiadomo, o co nam wszystkim chodzi. To nie tylko nam, to strajkują sąsiedzi z zachodniej granicy, Włosi. Proszę pana, ja teraz płaciłem za hektar 50 tysięcy, no i czego ja mam ten hektar odłożyć? Ugorem, a 50 tysięcy muszę spłacić, jeżeli wziąłem kredyt. To dlaczego ja mam to? Ma leżeć ugorem, ma nie produkować. Konkretów żadnych nie ma na dzień dzisiejszy. Wie pan, ile oni przed wyborami obiecali, co mieli w 100 dni zrobić? Wie pan doskonale. No i co zrobili? Nic. Wygonili nas na ulicę. Wysłuchali państwo reportażu Adama Bogoryja Zakrzewskiego pod tytułem Zielony Nieład, a po piosence zapraszam na rozmowę z ekspertami z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak. Holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. lives and breathes in 45 degrees. The time has stopped to say things fair, to pay the rent, to pay our share. Rozmawiamy z dr Violettą Wrzaszcz. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa. Oraz z doktorem Konradem Prandeckim z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Rozmawiamy o protestach rolników. Może zacznę od pytania, które wydaje się banalne, ale jest pytaniem podstawowym. Pani doktor, dlaczego rolnicy protestują? Faktycznie pytanie z pozoru wydaje się banalne, ale ono nie jest banalne, jest bardzo trudne. Odpowiedź na nie jest właściwie też złożona i myślę, że bardzo ważna dla społeczeństwa i dla rolników. Głównym powodem jest pewien niepokój rolników. Niepokój ten wynika z dwóch czynników. Z takich czynników ekonomicznych, czyli ze zmian, które rolnicy dostrzegają na rynku, jak też z pewnej też niewiedzy, czy też niepełnej informacji, jakie wymogi rolnicy mają spełnić, chociażby w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. Jeżeli chodzi o tą kwestię ekonomiczną, chciałam zwrócić uwagę na kwestię opłacalności produkcji roślinnej, szczególnie produkcji zbożowej, bo w tych protestach głównie reprezentanci tej działalności rolniczej biorą udział. Sytuacja na rynku, która dotyczyła wzrostu cen, środków do produkcji, tutaj głównie nawozów, jak też ostatnio obserwowany spadek przychodów z tytułu sprzedaży zbóż i tutaj duże znaczenie ma współpraca z Ukrainą i zboże, które mamy obecnie w magazynach, blisko 9 milionów ton zboża, wpłynęły na ogólnie pogorszenie opłacalności tej działalności rolniczej. Ale myślę, że tutaj warto by było troszeczkę wyjaśnić Państwu, dlaczego tak jest i dlaczego w 2022 roku te ceny zbóż były rekordowe, natomiast teraz są one znacząco niskie. Tutaj właściwie nakładają się takie dwie kluczowe kwestie. Pierwsza kwestia to jest taka, że ceny na rynku nie biorą się znikąd. One wynikają z pewnych uwarunkowań i procesów, które znamy od lat, czyli jest to pewna wypadkowa podaży i popytu. I w 2022 roku, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, rynki właściwie były bardzo zdestabilizowane. Nastąpił pewien szok, wzrost popytu był bardzo duży, szczególnie w tych pierwszych miesiącach po wybuchu wojny, co też oczywiście przełożyło się na ceny. Ceny w Polsce zbóż są determinowane tym, co się dzieje globalnie, tym, co się dzieje na rynkach światowych. I tutaj przełożenie było, powiedzmy, dosłownie w danym momencie korzystne dla rolników. Natomiast teraz, kiedy mamy po pierwsze własną produkcję zbóż, po drugie kwestie zboża, które wpłynęło na nasz rynek i jeszcze jest w magazynach, jak też nadwyżki, które wynikały z przetrzymania z 2022 roku przez rolników, którzy nie sprzedali swoich zbóż po rekomendacjach ówczesnego rządu, wpłynęło finalnie na ceny na zdecydowanie niższym poziomie. Innym argumentem, który przejawia się w słowach rolników, to jest Europejski Zielony Ład. Mam wrażenie, że jest to hasło, które nie do końca jest uzasadnione jako główny argument tutaj pewnych niepowodzeń rolników. Myślę, że bardziej to wynika tutaj ten niepokój w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu, że rolnicy nie posiadają wiedzy. Tutaj są praktyki uwzględnione i faktycznie wcale on nie jest dla nich tak bardzo wymagający czy też trudny. Natomiast chciałabym jeszcze zaakcentować, bo jesteśmy w bardzo ważnym momencie. Dzisiaj mamy bodajże 20 marca. Jest to bardzo ważny dzień, bo jest to drugi dzień Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce, gdzie właściwie spotkali się przedstawiciele dwóch stron, czyli szeroko rozumiane środowisko rolników, organizacji rolniczych, ale także przedstawicieli resortu rolnictwa. I właśnie dzisiaj, dosłownie kilka godzin temu, usłyszeliśmy informację, która jest bardzo ważna dla nas wszystkich, a mianowicie zapadło porozumienie pomiędzy protestującymi rolnikami a przedstawicielami rządu. Porozumienie, które wskazuje na wzajemne zobowiązania, na wzajemną współpracę, by właśnie rozwiązać to, co niepokoi rolników i by finalnie pomóc naszemu sektorowi. Jest to, proszę Państwa, bardzo duży krok. Krok w dobrą stronę, bo w ramach tego porozumienia ustalono, że istotną tutaj kwestią, jedną z istotnych kwestii to są wymogi, jakie dotyczą funkcjonowania na wspólnym rynku i one też powinny dotyczyć produktów ukraińskich. To dotyczy także podtrzymania embarga na produkty ukraińskie, chociażby dotyczące zbóż czy mąki, ale także w ramach tego porozumienia strony ustaliły, że będą wspólnie dyskutowały, dołożą wzajemnie starań, by wypracować dobre rozwiązania dla sektora rolnego i by wspólnie ustalić, jak ma wyglądać porozumienie w zakresie współpracy handlowej pomiędzy Polską a Ukrainą, a tak naprawdę pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. Chciałabym jeszcze tutaj zaakcentować, że ważną kwestią w ramach tego porozumienia jest także decyzja o przyznaniu rekompensat producentom zbóż, a także partycypacji tutaj rolników, czy też ich precyzji, jakich uproszczeń w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu oczekiwaliby, by faktycznie tą biurokrację zmniejszyć, by faktycznie jak najwięcej rolników przekonała się co do słuszności Europejskiego Zielonego Ładu i z czego to wszystko wynika. I moim zdaniem podstawowy taki główny wniosek z tego dwudniowego spotkania w Jasionce na forum rolniczym jest taki, że musimy rozmawiać. Musimy rozmawiać jako rolnicy, przedstawiciele instytutów badawczych, przedstawiciele administracji publicznej, by mówić o konkretach, by mówić o tym, co faktycznie rolników dotyczy i nie szerzyć pewnej dezinformacji, bo mam takie wrażenie, że właśnie często dezinformacja w mediach niesłusznie potęguje ten niepokój rolników, ale oczywiście to nie oznacza, że wszystkie rozwiązania teraz będą łatwe do wdrożenia, na pewno one są wymagające, ale co jest najważniejsze, że każda ze stron będzie w tym partycypowała i będzie mogła przedstawiać swoje stanowisko. Pani doktor wspomniała o Zielonym Ładzie. Czy faktycznie Zielony Ład i Unia Europejska niosą ze sobą zagrożenia dla polskiego rolnictwa? Doktor Konrad Prandecki. Na wstępie należy zastanowić się, czym jest Europejski Zielony Ład, a następnie jaką rolę odgrywa w nim rolnictwo. cała strategia, która została zaplanowana do 2030 roku, jest elementem, można powiedzieć, rewolucyjnych zmian, jakie chce wprowadzić Unia Europejska, aby przeciwdziałać zagrożeniom, które najprawdopodobniej wystąpią w perspektywie połowy wieku. Więc jest to próba przystosowania się do nowych uwarunkowań, jakie będą funkcjonowały. Takie zjawiska jak huragany, burze, podtopienia, które obserwujemy coraz częściej też w Polsce, są efektem zagrożeń środowiskowych, między innymi zmian klimatu. I to z tego powodu, że wszelkie prognozy powodują nasilenie się takich zjawisk, Unia Europejska próbuje podjąć działania, które mogłyby ograniczyć ich występowanie, więc próbuje oddziaływać na różne sektory gospodarki, w tym i na rolnictwo, które jest z jednej strony olbrzymim beneficjentem środowiska, ponieważ bez zdrowego środowiska nie da się produkować żywności, ale z drugiej strony jest również czynnikiem mocno zanieczyszczającym to środowisko. Stąd potrzeba ingerencji w dotychczasowe praktyki rolnicze, aby były one bardziej dostosowane do tych wymagań środowiskowych. Na tym tle dopiero można zastanawiać się, czy te zmiany, które są proponowane, są zagrożeniem dla tego rolnictwa, czy też nie? I w jakim stopniu? W debacie publicznej, która pojawia się w Polsce, najczęściej mówimy o założeniach, które zostały oparte w strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Ale to są cele, które obowiązują dla całej Unii Europejskiej. Każde państwo członkowskie w wyniku negocjacji określiło i uzgodniło z Komisją Europejską swoje własne cele. Te cele dla Polski są dużo niższe niż w przypadku innych krajów członkowskich ze względu na to, że środowisko przyrodnicze w Polsce, ale i także praktyki rolnicze, które są stosowane, są mniej szkodliwe dla środowiska niż w przypadku innych krajów członkowskich. Stąd wiele haseł, o których jest mowa w Europejskim Zielonym Ładzie, dotyczy nas w dużo mniejszym stopniu, tak jak chociażby często poruszany problem nawożenia, czy też ograniczenia stosowania pestycydów. W tych przypadkach zobowiązania dla Polski są dużo, dużo niższe. Warto też podkreślić, że działania te nie mają na celu ograniczenia konkurencyjności rolnictwa, czy też jego zdolności do produkcji żywności, ale wprowadzenie racjonalnego wykorzystania zasobów, jakimi dysponujemy. Nawożenie, które ma być stosowane w Unii Europejskiej czy w Polsce, ma być adekwatne do produkcji. Chodzi o to, żeby zasoby nie były marnowane, czyli nadwyżki nawozów, które w niektórych krajach są emitowane do środowiska, żeby nie przedostawały się do środowiska, do zasobów naturalnych i nie powodowały na przykład zarastania jezior czy innych szkód, ale żeby precyzyjnie dawkować zasoby pod potrzeby konkretnych gatunków roślin czy też zwierząt. Jaką rolę w pogorszeniu sytuacji rolników odgrywa import żywności spoza Unii Europejskiej, dr Konrad Prandecki? Współczesna 21-wieczna gospodarka to gospodarka globalna, więc nie da się funkcjonować bez powiązań ze światem. Dotyczy to zarówno handlu międzynarodowego, ale także kształtowania się cen rolniczych. I warto pamiętać o tym, że ceny produktów rolnych w Polsce nie wynikają tylko z naszej sytuacji krajowej, ale także tego, co się dzieje w Europie, ale i na świecie. I tutaj spadek cen na rynkach zbóż, który jest obserwowany od dłuższego czasu, jest wynikiem właśnie sytuacji globalnej i głównie działań krajów takich jak Rosja, które zaczęły wyprzedawać swoje zasoby po cenach, które należy uznać za dumpingowe, dużo niższe niż to było do tej pory na rynku, co automatycznie spowodowało spadek cen w Europie i tym samym w Polsce. A więc tak, handel międzynarodowy i import produktów zbożowych do Europy powoduje to, że te ceny tak się kształtują, a nie inaczej. Przy czym należy podkreślić, że często omawiane aspekty związane z właśnie handlem zbożami nie są tak łatwo i proste do rozwiązania. Bo z naszego polskiego punktu widzenia import zbóż na przykład z Rosji czy z Ukrainy jest problematyczny, ale z drugiej strony ten sam import dla krajów, które mają problemy z bezpieczeństwem żywnościowym związanym ze zbożami, takimi głównie krajami Europejskiego Południa, jest kwestią no właśnie bezpieczeństwa, kwestią zdrowej gospodarki. Więc nie ma tutaj jednolitego stanowiska w Unii Europejskiej, jak się zachować w tej sytuacji i czy na przykład ograniczać taki handel. Ciśnie się na usta pytanie, jakim cudem cywilizowany świat kupuje żywność od Rosji? Czy to jest kupowanie bezpośrednio, czy też Rosja, obniżając ceny swoich produktów, wpływa na ceny globalne? Doktor Violetta Wrzaszcz. Rosja jest dużym graczem, więc niewątpliwie ma duży wpływ na to, co my mamy także u siebie na rynku. Natomiast chciałam zwrócić uwagę na pewne standardy produkcji, bo rynek jest też niedoskonały, proszę Państwa, i nie zawsze uwzględnia pewną jakość czy sposób wytworzenia tego, co faktycznie kupujemy, albo też jako konsumenci nie zawsze jesteśmy tego świadomi. I Unia Europejska obecnie i w perspektywie właśnie wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu kładzie nacisk na to, w jaki sposób my wytwarzamy żywność, dlaczego to jest ważne. Właśnie dlatego, że środowisko czy klimat jest potrzebne nam do produkcji w przyszłości. My go nie możemy degradować, bo to jest nasz czynnik produkcji. My go będziemy wykorzystywać. Ale cena produktów częstokroć, które mamy na rynku sprowadzonych z innych rejonów świata, czy chociażby nawet z tej Rosji, nie zawsze odzwierciedla tą jakość, tylko to są zwykłe gry rynkowe, które przekładają się często na niższe te ceny tych produktów, natomiast aspekt środowiskowy, aspekt też można powiedzieć etyczny, nie znajduje odzwierciedlenia w takim rachunku ekonomicznym. Natomiast cała polityka obecnie Unii Europejskiej eksponuje sposób wytwarzania w Europie, bo mamy się czym chwalić. Mamy dobre rolnictwo. W Polsce mamy rolnictwo, które wyróżnia się względnie mniejszą intensyfikacją produkcji, mniejszą koncentracją, większą dywersyfikacją, różnorodnością, ale także mamy takie rolnictwo, jakie mamy, które widzimy, ale mamy atutem dużym tego rolnictwa. Są też walory krajobrazowe, jest niższa chemizacja, jest bardzo dobra jakość żywności i też może więcej uwagi powinniśmy zwrócić na taką świadomość konsumentów, byśmy coraz może szerzej patrzyli, nie tylko przez pryzmat ceny, ale też tego, skąd wybieram dany produkt, skąd on pochodzi i dlaczego właśnie ten z naszego krajowego chociażby podwórka może się wyróżniać nieco wyższą ceną, bo tutaj działamy na wspólnotowym rynku i mamy granice otwarte i mamy wspólne zasady, dlaczego ten produkt może być jednak droższy niż ten sprowadzony z dalszych rejonów. Myślę, że nadal mamy dużo do nadrobienia, by poprawić tą świadomość społeczeństwa, bo tak naprawdę nam wszystkim powinno zależeć na tym, w jakim środowisku funkcjonujemy, że mamy tą przyrodę naokoło i powinniśmy docenić naszych polskich rolników, że właśnie ta chemizacja rolnictwa jest niższa niż w innych rejonach, co finalnie się też przekłada na nasze chociażby zdrowie. Doktor Konrad Prandecki. Jeszcze chciałbym dodać do tego, że sankcje są rozwiązaniem, które działa jedynie w sposób doraźny. Dobrze jest to właśnie pokazać na przykładzie Rosji, która 20 lat temu praktycznie nie była samowystarczalna żywnościowo. Obecnie jest olbrzymim graczem, co jest na światowych rynkach, co jest efektem reform, które były podjęte w tym kraju, ale też sankcji, które wprowadziliśmy 10 lat temu jako Unia Europejska. Wprowadzając wtedy ograniczenia w handlu międzynarodowym i eksport towarów europejskich do Rosji żywnościowych,